Hey, dankjewel. Je studeert filosofie en je bent op het moment aan het afstuderen op het herkennen van koloniale krachten die kunnen optreden tijdens een mentaal decolonisatieproces. Ja, dat klopt. Ik zeg het helemaal goed volgens mij. Ja. Heel veel mensen thuis zullen denken mentaal decoloniseren. Wat is dat? Ja, nou, moet je eerst beginnen bij dat in het hele proces van kolonialisme dat op zich wordt gezien als iets uit het verleden, dat daar nog heel veel doorwerkingen van zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt bij niet-westerse volken, zit er soms een internalisering van dat West het best is. En uit het in het algemeen, als je kijkt naar wetenschap, naar media, naar al dat soort dingen, wordt alles ook vaak vanuit een eurocentrische, dus echt een Europese of Amerikaanse perspectief verteld. Dus het mentaal decoloniseren gaat over al die processen verbreken en terug naar onze eigen roots gaan om dat te gebruiken. En het is, je hebt het over mentaal, wat er allemaal in je hoofd zit. Ja, meer in de gezamenlijke mentaliteit van de samenleving. Ja. Zit het ook bijvoorbeeld bij jou? Heb je het ook aan jezelf gemerkt van, ik doe er ook aan mee? Zeker. Ik probeer nu actief om dat tegen te werken. En heb je een voorbeeld? Ik vraag altijd om concrete voorbeelden. Als ik nu een voorbeeld heb, ik moet even terugdenken aan vroeger. Bijvoorbeeld dat ik heel erg een afkeer had naar mijn eigen cultuur. Toen ik vrij jong was van, weet je, echt Amerikaanse popcultuur, dat is leuk. En wat vond je dan minder leuk? Noem iets uit je eigen cultuur dat je minder leuk vond? Bijvoorbeeld muziek. Bijvoorbeeld. Wat voor muziek dan? Van Bonaire? Ja, ik vond het vroeger altijd als jonge kind, omdat ik daar natuurlijk van hier daar naartoe ben verhuisd, had ik er misschien minder een verbinding mee. Maar ik dacht ook altijd van, het is minder of zo. Dat moet ik wel toegeven, omdat het misschien niet even divers is of iets anders. Maar uiteindelijk ben ik meer gaan begrijpen naar waar dat vandaan komt en wat het aan het uitdrukken is en hoe dat ons verbindt. En dan zullen mensen dit horen en die denken van, ja, maar wat is dan mis met iets van het Westen zoveel leuker vinden? Waarom is het belangrijk om dingen uit je eigen cultuur te waarderen, volgens jou? Ten eerste is het gewoon jammer als alles heel, zeg maar, homogeen één cultuur wordt. En dat gebeurt wel met globalisering. Dat alles een beetje in een soort van iedereen een strakke pak, dezelfde kleding, wat op tv wordt verteld dat je moet kopen en zo. En ik vind dat er heel veel gewoon waarde en hoe zeg je dat? Beauty zit. Schoonheid zit gewoon, en heel veel te leren ook. Mm. Als we terugduiken in oudere culturen. En als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de klimaatbeweging, nu zie je dat er bijvoorbeeld hier heel veel wordt gepusht naar. Die ga je, hè? Die gaat de filosoof. Ja. Die ga je alle kanten op. Nee, maar het gaat heel erg over sustainability. Dus om te zorgen dat we, zeg maar, meer richting de natuur gaan leven. Duurzaamheid. En niet heel destructief omgaan. En als je kijkt naar oude inheemse culturen, hadden zij juist die balans met natuur. Ja. Dus eigenlijk kunnen we daar naar terugkijken. Dan moeten we van leren. Ja. Kjeld, je komt van Bonaire, je bent er opgegroeid. Een bijzondere gemeente van Nederland, dat weten sommige mensen nog. Dat onthouden sommige mensen nog. Mm-hmm. Maar voor heel veel mensen is Bonaire ver weg gestaan. Zegt ze helemaal niks. Jij zat een week terug bij het gesprek over de excuses die het kabinet wil gaan maken. Dat was in het Catshuis in Den Haag. Met wat voor gevoel ging je daar weg? Om eerlijk te zeggen, niet een goed gevoel. Ik voelde alsof wij daar maar waren geroepen zodat het op papier kon staan dat er met de gemeenschap is gesproken. Maar na al het advies van niet excuses doen op de 19e, naar het advies van bepaalde personen niet naar de plekken sturen die daarvoor gekozen zijn, naar heel veel van die adviezen, dat hebben ze gewoon genegeerd. Hebben ze eigenlijk kort daarna al gezegd, hè? Ja. Van, ja, we houden toch vast aan ons eerste plan om het op 19 december te doen. Ja. En om bijvoorbeeld minister van Rechtsbescherming Frank Weerwind, een zwarte man, toch naar Suriname te sturen. Ja. Dit bedoel je. Ja, en met Sint Eustatius trouwens is er ook een probleem. Want Van Rij die daar wordt gestuurd is degene die ook naar Sint Eustatius eerder was gestuurd om hun democratisch gekozen leider toen, Clyde van Putten, zeg maar, af te zetten. Dus het ligt heel gevoelig aan. Ja, dat is ook. En wat ook nog best bijzonder is, jij zat daar eigenlijk min of meer als een soort van afgevaardigde van Bonaire. Als enige Bonaireaan. Ja, en dat vond ik ook heel raar. Vooral vergeleken met gekozen rijksvertegenwoordigers of volkvertegenwoordigers die daar zaten voor sommige van de andere eilanden en voor Suriname. En ja, ik vond het wel apart uiteindelijk. Ik ben wel blij dat ik tenminste heb kunnen spreken en wat heb kunnen zeggen, maar het is niet aan geluisterd. Maar wat zegt dit dan over het? Dat hadden ze de telefoonnummers niet paraat van de bestuurders op Bonaire? Dat is onmogelijk. Ik bedoel, zij regeren over die bestuurders, toch? Dus ze zijn sowieso in contact met elkaar. Ik vind dat het gewoon een beetje mediamoment moest zijn om het maar te doen. Om maar het af te tikken. Voor Saba hadden ze volgens mij trouwens niemand. Dus dat is ook nog... Helemaal niemand? Nee, dus dat is ook nog... Kijk, je hoorde het net al in het nieuws, hè. Vandaag oordeelde de rechtbank in Den Haag dat die excuses als het kabinet wil door mogen gaan op 19 december... een vijftal Surinaamse organisaties had bezwaar gemaakt. Onder andere vanwege de redenen die jij net noemde. Verslaggever Joris Kreugel die vroeg vandaag op straat aan mensen... of zij die bezwaren tegen die datum begrijpen. Ik vind de regering een beetje star. Waarom vasthouden aan je eigen ideeën? Waarom van tevoren geen overleg? Voordat je met 19 december komt. De regering wil 19 december excuses aanbieden. Maar een aantal organisaties zegt van ja, wij willen het op 1 juli 2023. Want dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Ja, nou is dat prima dat die is afgeschaft. Ja. Maar de Tweede Wereldoorlog is ook afgeschaft. En de Eerste Wereldoorlog is ook afgeschaft. Je moet toch achter dingen een punt zetten? Nou ja, ik vind dus die hele excuses overbodig. Dus de datum, dat slaat al helemaal nergens op voor mij dan. Hè? Laat hun een datum aangeven waar zij zich goed bij voelen. Dat zou een terechte excuses zijn. Kjeld, weet je hoe die excuses leven op Bonaire? Leeft het een beetje? Nou, van mensen die ik heb gesproken, het betekent eigenlijk helemaal niks. Vooral als je ook kijkt naar hoe er met het eiland wordt omgegaan door grote hoeveelheden Nederlanders die daar naartoe gaan, waar het echt een split veroorzaakt in de samenleving. Hoe bedoel je dat? Ja, sinds 2010, dat we dus een bijzondere gemeente zijn geworden, is onze hele bevolking helemaal veranderd. Als ik nu naar Bonaire ga, ben ik een minderheid. Dat is gewoon een realiteit van nu. Er zijn meer witte Nederlanders nu. Ja, en dat was daarvoor niet zo. En als je kijkt naar huizen die worden opgekocht, gronden die worden opgekocht, lokale bedrijven die dicht moeten, omdat Nederlanders die daar komen opeens gaan klagen over geluidsoverlast. Iets dat in onze cultuur gewoon niet bestaat. Dus dat soort dingen. En dat was een lokale bedrijf, een lokale persoon die lokale muziek speelde. Dat was echt voor het eiland. En dat moet dan worden weggehaald omdat een of andere Nederlandse ambtenaar heeft gekozen om daarnaast te wonen. En dat soort dingen gebeurt keer op keer op keer op keer. En ja, wat betekent excuses als je onze eiland nog aan het plunderen bent? Oh, maar zo voelt dat echt zo? Zo voelt het voor veel mensen en voor mij persoonlijk ook. Ja. Advocaat van de duivel? Als de mensen zelf niks doen op het eiland, ja, dan moet iemand moet er iets komen doen. Dat is een vrij soort van neoliberale mentaliteit. Ik wil, moet alles opgekocht worden, moet alles volgebouwd worden. We hebben een neoliberale regering al meer dan 10 jaar. Ja, en dat speelt zich uit op het eiland inderdaad. Ja. Voor jou voelt het echt als plunderen. Als we teruggaan naar de laatste keer dat er geplunderd werd, dan heb je het over de slaventijd, slavernij. Dan denken veel Nederlanders aan Suriname, aan plantages. Hoe was dat daar? Want elk eiland heeft zijn eigen geschiedenis. Ja, elk eiland heeft zijn eigen geschiedenis. Hoe was dat op Bonaire? Nou, Bonaire waren er eerst Caiquetillos, een heemse bevolking. Die zijn uiteindelijk naar Santo Domingo geplaatst om daar ook in slavernij te gaan werken. Uiteindelijk zijn de Afrikaanse bevolking daar naartoe gebracht en die moesten veel in, hoe heet dat in Nederlands? Dyewood? Ik heb geen idee hoe je dat in Nederlands zegt. Ja. Zout en de zoutmijnen. De zoutmijnen. En ze moesten in de zoutmijnen gaan werken. En dat was heel bruut in de zon. En de zout is ook heel slecht voor jouw lichaam. Het breekt jouw huid gewoon in principe. En daar moesten ze gewoon urenlang in de zon. Wat heeft dat met mensen gedaan, die zoutmijnen werken, jaren, eeuwenlang? Dat is gewoon een trauma. Een trauma die ook wordt overgedragen generatie in generatie. Hmm. Een trauma dat ze altijd neerbuigend moeten zijn naar de witte Europeaan. Een trauma dat mensen zichzelf als minder waarderen. En als je dit dan zegt, dan snap ik niet dat die excuses niet leven op Bonaire. Want deze geschiedenis kent men ook toch op Bonaire, de zwarte mensen. Het punt is dat het nog niet over is. Je zegt kan pas het is excuseren als het echt over is. Ja. Dus het is niet van dat mensen niet geen excuses willen of erkenning van de overheid. Maar het is een soort van, waarom zeg je sorry terwijl je nog met jouw voet op onze nek staat? Haal eerst jouw voet weg. Dat is een hele heftige beeldspraak, hè? Ja. Zeker in deze tijd. Ja. Maar dat, ik bedoel, je moet een keer daar naartoe gaan. En ik laatst nog ook op internet en zo, wat ik heel apart vind op Facebook en zo. Je hebt bijvoorbeeld mensen uit Nederland ook die vroeger daar misschien een maandje gingen en dan terugkwamen. Heel veel mensen uit Amerika, omdat het een duikeiland is. En hoeveel van die mensen nu publiek aan het posten zijn van, we komen niet meer terug, want het eiland is niet hetzelfde. Het is nu gewoon Nederland. Ja. Het is niet waarvoor wij vroeger hier kwamen en onze geld besteden, onze tijd besteden en verbonden met de community. Nu is het een of andere Ibiza feesteiland aan het worden, beetje bij beetje. Je hebt het over, je zegt ze plunderen als het eiland. Ik zou, ja, jij wil graag dat mensen helpen decoloniseren. Het lijkt een beetje op recoloniseren, wat je nu noemt. Ja. Wat is jouw persoonlijke drive om met die decolonisatie bezig te gaan zijn? Ja, precies dit allemaal dus. Ook de echte, de huidige ontwikkelingen? Ja, zeker de huidige ontwikkelingen. Want je bent 27. Ja. En toen je 17 was, toen werd het een bijzondere gemeente. Ongeveer, 15, denk 15. Ik. Ja, zoiets, ja. Is dit echt de hoofdreden voor jou, wat je om je heen hebt gezien? Gewoon de veranderingen in die 12 jaar nu. Het is echt zo, het gaat echt zo fout. En de enige die erop vooruit gaan zijn de Europese Nederlanders die naartoe trekken. De lokalen die gaan steeds achteruit en achteruit. Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar de, er zijn ook onderzoeken van gepubliceerd hier. De percentage die onder de armoedegrens leefde voor 2010 was 25%. En nu is dat omhoog naar 40. Juist onder het beleid van de Nederlandse overheid. Ik wil het zo met je hebben over de armoede op Bonaire. Ja. We gaan eerst even vanuit Rotterdam een stukje verderop naar Den Haag. Want ik zei het al eerder, hè, vandaag diende een kort geding in de rechtbank daar. Een aantal Surinaamse organisaties had bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het kabinet om die excuses op 19 december te maken. Zij zien het liever op 1 juli gebeuren. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Verslaggever Joris Kreugel was voor ons bij het kort geding. Kort geding gaat zo beginnen. Pers en een hele grote club mensen van verschillende organisaties die het kort geding hebben aangespannen. Gielmer Maknak, van welke organisatie bent u? Ik ben van de organisatie Kennisnetwerk Afrikaans-Caribisch Diaspora Gemeenschap. Jullie hebben een kort geding met een aantal organisaties aangespannen? Ja. Kijk, minister Kaag en we hebben aan tafel gezeten. Staatssecretaris Van Huffelen was er ook bij. En we hebben duidelijk gesproken over hoe wij erover denken dat de excuses niet op 19 december aangeboden kunnen worden. Wel kan op 19 december het traject ingezet worden voor het proces naar 1 juli 2023 om daar de excuses aan te bieden. Dat is de dag dat de slavernij werd afgeschaft. Doet het u ook nog pijn? Ja. Ik ben een nazaat van mijn voorouders die onder slavernij hebben geleefd. En dat was in Suriname? Suriname, ja. Verzacht excuses het leed? Nee, onze voorouders zijn al overleden. En die hebben geleden. Wij lijden psychisch. Wij lijden onder discriminatie. Wij lijden onder racisme. Wij lijden onder afrofobie. Maar wij moeten doorgaan in het leven. Afrofobie? Dat is gewoon letterlijk alles wat met zwart te maken heeft, niks mee te maken willen hebben. Voelt u dat ook echt zo? Als u ook nu hier in de samenleving in Nederland? Nee, niet direct. Maar ik ben hier op mijn 10e naartoe gekomen in Nederland. En ik werd geconfronteerd met andere kleurige mensen. Dus meer witte mensen, kinderen op school. En die zijn verschrikkelijk als het gaat om uitspraken. Dus ik heb hier discriminatie leren kennen. Ik heb hier racisme leren kennen. En ik heb verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dat kinderen mijn hand niet wilden vasthouden. Omdat ze dachten dat ik af zou geven. Maar ik wil niet zeggen dat ik daaronder geleden heb. Dat ik een trauma aan overgehouden heb. Ik weet wel dat het in mijn achterhoofd zit, ja. Geluiden zijn er ook in de samenleving. Ja, 150 jaar geleden. Wat hebben wij ermee te maken? Het is gewoon grote onzin. Weet je waarom ik dat vind? Omdat wij letterlijk gebagatelliseerd worden. En daar heb ik het over, die afrofobie. Want als het gaat om mensen uit Indonesië, is het excuses makkelijker aangeboden. Als het gaat om de Joodse samenleving, daar wordt ook makkelijk excuses aan aangeboden. En wordt er gestrooid met miljarden. En wij dan? Wij. Ja, financiële compensatie is terecht. Maar eerst excuses, want dan kan je gaan werken aan het herstel. En dus de excuses zijn de rechtvaardiging. Wat verwacht u zo meteen? Ik verwacht een eerlijke rechter. Een rechter die weet wat het betekent om een Salomon oordeel te kunnen vellen. Ik denk dat wij naar binnen moeten. Even voor de goede orde waar het vandaag om gaat. De stichtingen die vragen bod dat de nationale excuses al op 19 december worden uitgesproken. En het is bijna op het onbeschaafde dat andere mensen eenzijdig dominant bepalen wanneer wij dat moeten accepteren. Nou, de rechter heeft het even geschorst, hè? Ja, dit is het moment. Eens even afwachten. Maar de uitspraak in het vonnis zal niet anders zijn dan wat ik zal zeggen. Dat de uitspraak. Ja, en dat betekent eigenlijk, ik kan niet in. Er is naar eer en geweten geoordeeld. Einde zitting. Wij accepteren het niet. En Suriname weet het ook. De Joden hebben gedaan. We hebben ze niet met de Joden flippen. Het zijn stelletje racisten. Het is een racistisch. Racistische tijd. Wat een vreselijke kut mensen. Nou, er is nog wat emotie, hè? Ja, ja. Had je het verwacht? Kijk, we hebben te maken met de overheid. Politiek bepaalt wie op bepaalde stoelen gaat zitten. Het was deels te verwachten en... Ik zie verdriet in je oog. Ja, natuurlijk. Kijk, is omdat jij niet kan beseffen hoe het is om een persoon van kleur te zijn. Je bent al geboren met een bevoorrechte positie op deze wereld. Wij met een kleurtje, wij vechten constant ergens tegenop. Je ziet wel acceptatie binnen de maatschappij. Maar als het komt om rechtvaardigheid... Die komen we niet echt tegen, want zelfs binnen alle apparaten komt discriminatie voor en racisme en afrofobie. Excuses, compensatie, haalt het dan wat uit wat jij nu vertelt? Denk je dat het probleem gaat oplossen? Nou kijk, de excuses is natuurlijk, hebben we al lang natuurlijk, niet we, anderen voor mij hebben daarvoor gevochten. Excuses, al 40 jaar, 50 jaar denk ik al bijna. Dat het eindelijk zover is om excuses aan te bieden, had de overheid eigenlijk beter moeten nadenken. Het moment, de datum. En niet eerst jezelf indekken, zoals meneer Mark Rutte dat gedaan heeft. Van ja, excuses kan ik niet aanbieden, want het gaat alleen maar polariserend werken op de maatschappij. Nou, wat doet hij nu op dit moment? Hij veroorzaakt nu polarisatie, toch? Met wat voor gevoel lopen nu de rechtbank uit? Ja, teleurstellend. Ja, dit was een woordvoerder van een organisatie die belangen behartigt van tot slaafgemaakte. Hij is vrij duidelijk, hè? Hij laat er geen gras over groeien. Nee. In de bus, Kjeld Kroon, opgegroeid op Bonaire. Wat vind jij van zijn reactie? Ben je het er mee eens? Ja. 19 december doorgaan of niet? Nou, ik vind inderdaad dat hij niet moet doorgaan. Onder andere ook omdat de onderzoek van de dialooggroep die was opgesteld door de overheid zelf had geadviseerd om dit op 1 juli te doen. Dus... alle geluiden vanuit de maatschappij, vanuit de academische wereld, krijgt de overheid te horen van hey, dit is een proces die zo moet verlopen. Toch ja. Doen ze hun eigen ding. En dat heeft toch dan wel heel erg een koloniale tint. Nou, dit is grappig dat je het zegt. Want ik heb mensen deze houding koloniaal horen noemen. Ja. Dat vind jij ook? Ja, zeker. Wat is er koloniaal aan? Ja, gewoon weer dat eenzijdigheid. Zo van, oké, wij als de witte Europeanen bepalen hoe dit gaat gebeuren. En jullie moeten het maar... Het opleggen. Ja. Weet je wat ik dan denk? Dan hoef je als land, je hoeft het toch niet te accepteren? Je kan ook zeggen, nou, de deur is dicht, kom maar terug op 1 juli. Dat zou een goed idee zijn. toch of niet? Ja. Als soeverein land kan je dat in ieder geval als zeggen. Als soeverein land kan je dat zeggen. Bonaire is een ander verhaal. Ander verhaal. En... ik vraag, ja, volgens hoe het staatkundig is ingericht... zijn Curaçao, Sint Maarten en Aruba ook niet soeverein. Dus... alleen Suriname en dit. Alleen Suriname in dit geval. Heel even nog over Bonaire. Want je bent opgegroeid op Bonaire. Je vertelde eigenlijk dat je vindt dat er een neocolonisatie aan de hand is. Ja. Hè? Jij noemt het zelf Nederlanders plunderen Bonaire weer. Ja. Ze hebben vaak hoge posities. Althans, die worden vervuld door witte Nederlanders. Ja. Hoe zie jij dat gaan? Hoe zie jij dat in de toekomst gaan? Ja, toekomst. Wat kan je er tegen doen? Nou, je kan ten eerste wel een limiet zetten op van hoeveel mensen je het land binnenlaat. Dat is 1. Het probleem dat... ja, het probleem... het is niet per se een probleem, maar... de niet gelijkheid in bijvoorbeeld... als iemand hier naar Nederland komt om te stemmen... moet je volgens mij 2 jaar ingeburgerd zijn. Iets in die richting. Op Bonaire, als een Nederlander komt, mag je dat binnen 90 dagen doen. En dan kan hij dan stemmen. Dus er zijn dingen zoals dat... zoals als dit zo doorgaat, als we dit niet stoppen... dan kunnen we als volk democratisch er ook uiteindelijk niks meer aan doen. Dus ik denk van, we moeten dit gewoon nu pauzeren met nu het hoe is. Echt moeilijker maken om mensen binnen te komen. Klinkt misschien een beetje radicaal. Je hebt het, ze hebben het bij die excuses ook over een herstelagenda. Ja. Om dingen die scheef zijn gegroeid tijdens en na de slaventijd te herstellen. Wat moet er op Bonaire gebeuren? Op Bonaire hersteld worden? Nou, ten eerste rechtvaardigheid voor onze bevolking. Als we inderdaad Nederlandse gemeenten, als Nederlandse gemeenten worden beschouwd, moeten we gelijke rechten hebben. We moeten gewoon een gelijke vangnet kunnen hebben, sociaal gelijke kansen. Dat is één. En dat kan bijvoorbeeld door te investeren in infrastructuur, dat beter maken. Onderwijs, dat gaat ook niet extreem goed. Ervoor zorgen dat juist die hoge posities op het eiland aan de lokale, waar er heus genoeg van zijn, die bevoegd zijn om dat aan hun te geven. En de sociale voorzieningen gelijk maken aan Nederland. Want de Consumentenbond in Bonaire heeft pas een rechtszaak gestart tegen Nederland, omdat dat ook scheef loopt. Ja, de mensen krijgen daar minder. Is daar geen sociaal minimum? Nee, klopt. Je noemt al die dingen die er moeten gebeuren, maar je zegt niet, Bonaire moet misschien onafhankelijk worden. Dat, kijk, ik vind het persoonlijk wel. Maar ik begrijp ook dat als ik nu zeg onafhankelijkheid, dat gaat meer problemen veroorzaken dan dat zou moeten. Eigenlijk zouden alle eilanden op een traject moeten zijn geweest vanaf 1945, vanaf na de Tweede Wereldoorlog, zoals met heel veel andere eilanden die niet Nederlands waren, is gebeurd. Een traject voor ontwikkeling, zodat ze uiteindelijk op een punt zijn om onafhankelijk te worden. Dat is met meeste bijvoorbeeld Engelse, Franse eilanden, et cetera, gebeurd in het Caribisch gebied. Maar Nederland heeft op een hele slimme manier, gesprek voor een andere keer, een hele sluwe manier, de aandacht van de Verenigde Naties weggehaald van de Nederlandse Antillen. Ja. En heeft daardoor gewoon carte blanche gehad. En het feit waarin we nu zitten, anno 2022, jij studeert hier in Nederland. Mm-hmm. Ja? Ga jij nog terug naar Bonaire? Ja. Ga je weer investeren daar? Ja, zeker. Nu nog aan het investeren in mezelf en op een positie komen waar ik ook echt kan helpen. En als ik dat allemaal in orde heb, dan dan zit je daar tussen de Nederlanders. Ja, dat proberen we wat aan te doen. Ja, en van de ene kant kan het natuurlijk radicaal klinken. Want stel je voor, er zit een witte Nederlander hier dat te zeggen. Dit zullen veel mensen denken als ze dit horen. Ja, maar het gaat om het verschil van een dominante groep en een groep die gedomineerd wordt. En dat is hoe wij het ervaren op het eiland. Wij worden gedomineerd en willen gewoon onze huis beschermen voor onszelf, zodat we überhaupt onszelf kunnen zijn. Want hoe het nu is er op Bonaire ook gewoon meer racisme, meer kleinering van misschien de lokale bevolking. Misschien moet de PVV daar een debanaan starten. Ja, misschien wel. dat was een geintje. Kjeld Kroon, mag ik jou bedanken voor je verhaal? Ik was fijn dank om je wel te kunnen spreken. Meer verhalen uit de Caribische gemeenschap lees je op caribischnetwerk.nl van onze NTR-collega's. Morgen zijn we er weer en dan staat Aruba Centraal om 8:00. Het is weer bijna winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Het probleem? Ja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk. Ik red het niet meer. Of ik een kans voor haar zie? Ja, ik denk dat er mensen zijn die mijn energiecompensatie harder nodig hebben dan ik. Daarom heb ik mijn €190 gedoneerd aan Kansfonds. Kunt u ook doen op kansfonds.nl. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peter's scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. De meest geliefde bejaarde van Nederland staat voor de allerlaatste keer in de theaters. De aandoenlijkste voorstelling van dit seizoen. Naar het boek Hendrik Groen, opgewekt naar de eindstreep. Vanaf december te zien, boek nu je kaarten op www.hendrikgroentheater.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR